У перадачы «Жыццё з літаратурай» расказваем пра новыя літаратурныя выданні. Першы нумар часопіса беларускай прозы «Макулатура» выйшаў напрыканцы мінулага года. Онлайн-прэзентацыя адбылася на партале «Куку.орг». Рэдактар і заснавальнік «Макулатуры» – малады пісьменнік Сергей Календа. Галоўны мастак праекта – Васіліса Палянина-Календа. Як паведаміў Сергей Календа, адметная рыса часопіса – гэта свабода ад любых межаў мастацтва. Гэта тэкст дзеля літаратуры. Усяго там атрымалася, мы змясцілі 19 тэкстаў, з іх 5 перакладаў. І як вынік, усё у нас даволі добра атрымалася, таму што мы пачалі супрацоўнічаць з культурным парталам «Куку.орг», гэта часопіс «Ку». І разам з імі ўжо намагаемся знайсці выхад на папяровы варыянт часопіса, але пакуль нас задавальняе тое, што ёсць, таму што для першага нумару завярстаны PDF-фармат, які распаўсюджваецца праз «Куку.орг» і праз іншыя сайты, таксама някепска. Тым болей, што у нас з'явілася ўжо невялічкі свой штат супрацоўнікаў. Ну, напрыклад, ёсць некалькі перакладчыкаў, якія вось працуюць менавіта для нашага часопісу. І другі нумар будзе тэматычны, ён будзе амаль цалкам складзены з шатландцаў. І з апавяданняў пра Шатландыю, з эсэяў пра Шатландыю, з аўтараў, там, напрыклад, Ірвін Уэлш, Ян Бэнкс. Ну, я, у прынцыпе, задаволены тым, што атрымалася ў першым нумары. Хацелася, як звычайна, больш, і, але куды ўжо больш, калі ў наш нумар патрапілі тэксты і Альгерда Бахарэвіча, і Таццяны Заміроўскай, і Алексея Толстова. Карацей, мы зрабілі даволі такі праект цікавы, тым болей, што ў пераклады моцныя і Картасар там атрымалася, патрапіў Дюрренмат. І на другі нумар ўжо ёсць некалькі перакладаў. Калі ўсё ў нас добра атрымаецца, праз колькі месяцаў усё будзе гэта на паперы. Аўтары першага нумара часопіса «Макулатура» – цікавыя і актуальныя пісьменнікі, як пачаткоўцы, так і ўсім вядомыя. Таксама ў часопісе можна знайсці аўтарскія пераклады Хантера Томпсона, Хулія Картасара, Віктара Пялевіна, Фрыдрыха Дюрренмата.